mèche yo kouri ou bwi Ala yo dinge yon vin menaj Se paske mwen chita fenay E ke toutan pa nan travay Mèche yo kouri ou bwi Ala yo dinge yon vin menaj Se paske mwen chita fenay E ke toutan pa nan travay Si m'pa gen talan, pa ta kap kap bien la jit.